No joo, planera påverka. Sen naturligtvis alla nät är viktiga. Jag berättade just om Peter Östman, som jag känner från helt andra sammanhang. Men jag menar, om man börjar gräva, jag tror ni är väldigt mycket bättre. Ni har större nätverk än vad vi har i Österby också. Ni känner folk som har en påverkan. Och det är inte att man går naturligtvis direkt, liksom man träffar inte riktigt direkt alltid naturligtvis det beslutande organet. Men säg nu att det där med Peter Östman, för han lovade att han skulle tala med någon centerpartist som var hans kompis, som han trodde att skulle kunna tala med Tölli. Han trodde inte att det gick, att han gick direkt och talade med Tölli, men det här... Om han gör det så är det just det här att liksom alla nätverk som finns så försöker man på. Sen det här kreativitet. Jag tyckte att smickra vän det här med folkomröstningar. Det var liksom ett nytt kreativt drag att göra det på det viset. Alltså vi har ordnat namninsamlingar också. Det är helt klart. När inte vi lyssnade på folkomröstningen, det var 94% som röstade med i folkomröstningen. 80% för Nykarleby, 20% för Oravais, så det var klara siffror. Sen ordnade vi en namninsamling och då fick vi en till som inte hade varit att rösta att skriva på den också. Om att man ska följa folkomröstningens resultat, så det var 95%. Vi är ju alltså bara 86 personer som det blir hastigt stora procenter. Men så att visst, namninsamlingarna, det har varit, inflationen har gått i dem. Jag menar, har man nu med 95% så kan man naturligtvis inte riktigt hålla sig från att skryta med den och tidningarna observerar nog det också och beslutsfattarna. Men det är inte riktigt så där hett. Samma sak med demonstrationer. Jag är inte riktigt säker på att det var på 60-talet var det häftigt, men det är inte lika häftigt nu. Folk går inte i dem mer. Och Facebook-grupper är också lite ur det, tycker jag. Men om man på en demonstration eller på något sätt gör det kreativt, så det här så är det naturligtvis någonting som går i media, men sen man skulle inte få vara heller liksom överdrivet kreativ. Alltså på det viset att det blir påklistrad kreativitet. Man gör någonting bara liksom för att det är bra show. Man har ett budskap nog, men liksom den där showen har inte så mycket att göra med budskapet egentligen. Och det kan naturligtvis tidningar skriva om det, men det är inte säkert att det är inte helt positivt. Ett sådant som jag åtminstone tyckte, men jag kanske lite konservativ, som tyckte att var lite att gått över det, det var, minns inte vad det var för ett beslut i riksdagen. Då det var tre kvinnor som avbröt, eller var det flera, men en liten grupp kvinnor som avbröt sessionen genom att gråta och liksom högljutt gråta. Och jag menar, det kom i alla media. Men på något sätt så blev den där, och man sa att man hänvisade den där gråtartraditionen som östliga. Och jag menar, det gick jättebra i media, men jag fick en känsla av att det där spektaklet kring det var på något sätt blev större än frågan. Och då är det så att man borde vara osynligt kreativ. Alltså göra något verkligt häftigt jippo. Men som så att det är helt naturligt. Det verkar helt naturligt att man gör det. Att det är självklart att man ska göra det just så. Inte att det är sökt. Det är det man borde det här fundera på. Byt perspektiv på något sätt. Se det på ett annat sätt. Se det som en ja, kom ni på något snus snusproblematiken, det är ju, har ju länge, det är kanske inte så bra exempel, men det här, alltså att man gör det till en frihandelsfråga, egentligen så tycker jag att det är huvudsak handlar om hur mycket ska staten bestämma om vad du får göra och inte får göra. Att det är kanske den stora frågan, men sen har ju Sverige nu det gjort det att det här är ett hot mot frihandeln, inre marknaden och så vidare. Och det, på något sätt, jag vet inte vilka som är nyare av de där perspektiven, men ska säga, det är två olika perspektiv att se på ska man förbjuda, ska snuset få vara förbjudet. Och jag menar, det ska vara viktigt att liksom försöka hitta inte bara ett utan flera perspektiv på det och liksom göra kampanj kring det här olika perspektivet. Det var nog inte så rysligt mycket om kreativitet, men om man till exempel tänker på den här vindkraftsparken, som en fråga, så hur denna perspektiv kan man byta? Där finns en massa olika perspektiv, tycker jag. Vad finns det för perspektiv som man kan åta sig? Första gången när jag diskuterade det här med Gustav Sundman, så det första han sa ju var att ja, men nu är det åtminstone bra att det inte är kärnkraft. Det är perspektiv. Men fortsätt, finns det några andra sätt att ta upp det här? Och sen finns det något sätt att byta perspektiv gällande vindkraftparken utan att det blir en fråga om vindkraft överhuvudtaget nej eller gjort i 60 vindmöller. Skulle man kunna nyansera den där frågan? Jag har försökt att sätta under stolparna lite här och där och kolla på Sibarna. Jag har bara ditt ute vid här och Sibarna. Det här, jag har en erfarenhet av vindkraft från Österbotten och diskussionen om den, och den är ganska intressant. Därför att det har ju varit en stor diskussion där också, och det här Korsnäs, så var det nu 150 besvär eller någonting sånt som kom in mot planerna där. Men det här, då var det en by, det här är nog kanske inte så mycket om perspektiv i den här historien, men det var alltså en by, eller en kommun, liten kommun, som skulle strandplanera. Och man ville inte genast börja dra en mycket skickligt drag och bra drag av kommunen. Man sa att man vill inte genast att folk ska börja slåss om vem ska få tomter och hur många tomter ska vi få på vår mark och så vidare och så. Utan vi hade en runda med framtidsverkstäder som inte handlade om själva planeringen, den var i bakgrunden där. Men först så ska man diskutera, vad vill vi med vår by? Alltså hur ska det se ut här? Alltså att man inte genast hoppar på det där med hur mycket tomter får jag sälja. Och det här blev liksom, det gjorde det att diskussionen blev djupare. Både för kommunen och för det här bysborna. Naturligtvis blev det ändå konflikter, men jag tror att det blev betydligt mindre än vad det kunde ha blivit om alla tomtägare ska, eller markägare ska ha suttit och slagits för sina tomter. Men det som var intressant just i vindkraftsen, det var det att man då i en utby där riktigt vid kusten, man har nog broförbindelse, men i alla fall, och konstaterade att ett av eländerna här i den här byn är ju det att så fort det blir en ordentlig storm så blåser elledningarna ner. Och vi hade en sån där brainstorming. Och så var det någon som sa, ja men vet ni vad, om vi skulle ha ett kärnkraftverk här på ön, så då skulle det nog se till att ledningarna skulle vara i skick. För då skulle vi vara tvungna att få ut elen därifrån. Vi struntar ju om vi några pinnar får något el hit. Det spelar ingen roll för bolagen. Men skulle det ha ett kärnkraft? Nå, och det där så skrattar folk inte så. Men sen var det någon som kläckte det att, men hej, vi ska bygga vindkraft här. Och det här, och man hittar ett område som man var överens om att det här är helt okej att bygga vindkraft på. Och kommunen, så det var en kommunalkille med, sekreterare med på det här mötet, och det började genast planera det. Det kom ett besvär mot det där, ett enda besvär mot den där planen. Därför att då hade man diskuterat igenom det i byn, och då hade man liksom kommit överens om att det här, så här kan det vara, det här är en acceptabel lösning. Och så att det blev bra därför att man planerade från byn, och det är också lite, om man planerar naturligtvis annorlunda, det blev en annorlunda, det var jag vet inte, blev det bara en enda mölla faktiskt, men det var någon sån där, eller det ville det här i alla fall, någon sån där specialmölla som liksom man kan ha på i hur starkt väder som helst och som då kan ge. Ja, jag vet inte. Men och var det så att det var fastighetsaktiebolag, eller hur var det som det organiserades? Nej, det organiserades inte där, utan det var nog någon utifrån som kom och tog det. Det som ju, som jag alltid har tyckt just på basen av vad det där du säger, så det är ju det att det är ju egentligen, alltså vindkraften kommer att bli betydelsefull, det tror jag. Och alla andra förnyelsebara energikällor i framtiden. Men varför är det så att det är stora bolag som kommer utifrån som ska ta liksom vinsterna ur det här? Det borde ju vara de som bor där som skulle få det som en... Det borde vara ni som ska någon bygga vindkraft i Baresund, så är det Baresundsborna. Och äga den och ta vinsterna från det. Så gjorde ju de på Gotland, för att få dem med, så får de en del provision på. Jag undrar just varför de inte hade, när de kom hit med sina planer, varför de inte hade tagit reda på det där, för att lite, vad heter det, folk är med, så att säga, att tänka så här ekonomiska termer. Det kanske trodde att det kommer att vinna i alla fall. Det är ju finska viken, det är ju statens vatten där. Det finns ju någon men på Gotland så, som sagt så. Och Åland får de också som ja. Har vindkraftmärk på sina marker. Pärsko Sinnen. Och sen är det så alltså att vindkraftverk är ju en generator. Och finns det någon ström, så heter det att producera någon ström, eller för det måste startas med ström, för det ska finnas en väck, det kallas för väckning, innan den börjar producera någon ström. Så är ju alla generatorer man har i traktorn eller båtar. Jag har gått yrkesskola i all världen och jag läser bra mycket el där och sånt. Jag pratar jag skräp nu, så då får ni rätt upp. Men du har riktigt rätt. Och så är det ju i gas för oss, den här vindkraften dit, utan det är ju för Helsingfors. Och Helsingfors vill inte ha det utanför. Det är ju den placeringen som vi är emot. Men att, hur skulle det ha varit om de skulle ha sagt att hej, att ni får 10% av vinsten. Ja, men bokföringsmässigt kan man alltid smutsa bort den. Om man nej, men att av den produktionen så kan man räkna ut det, men skulle det ändra byns åsikt? Är det pengar som gör det eller? Fiskar på många miljoner då innan jag säger ja. Och det är ju skattepengar som det byggs med. Men det finns panser ju här i Baresundsbor och får rösta ja på den. Ja, så inte det ju så enhälligt. Det här bara Baresunds åsikt heller. Det finns väl någonstans som är regidén. Kanske inte just det. Alltså vad jag menar med det där med när byn skulle ta hand om det, så det var inte pengarna, ja, men inte enbart, utan också planeringen. Alltså hur mycket var och så. Nu är det väl ute på sjön för evigt, så det är liksom en annan sak. Men i alla fall att varför skulle naturresurser som finns lokalt måste, liksom, varför är det någon helt annanstans som ska dra nytta av det? Okej, elen behövs i Helsingfors, ja, men jag menar, vem säljer den och vem tar vinsterna när man säljer den till Helsingfors? Ingen har sett någon vinst på rörelsen. Nej, det är sant, världen över, så är det ju lite så att man inte har det nu, men mon inte den kommer. Det är en ganska ny teknik. Det är ju det en sten, du vet ju att det är ju hemma, jag vet ju att jag har varit fisk, bra mycket med laxfiske, jag vet ju var en sten bor, jag vet ju att bygga ditt ute havet, det måste ju kosta miljoner, miljoner. Det kostar tre gånger mer. Jag vet inte vad kabeln kostar. Jag tänker på det. Jag ska ju upp till fastlandet när det och sen säger de att de är inmatningstarifferna och mer av det skattepengar som skillnaden. Och skattebetalaren som betalar skillnaden. Mm. Så det är vi som betalar. Som alltid. Mm. Jo, men det är sagt att man lever sen. Vi har redan betalat. Ja, hur som helst så oljan... Ja, en liten pension så att den har inte betalat för det skattet. Oljan kommer att ta slut. Har du mer, nej. Men då måste vi ha någonting istället. Det är det fallet att framtiden kommer till vara beroende av att vi har olika sorters energiformer. Det tror jag. Men det här ser lite konstigt ut. Och det sättet att vi tycker alla om att det är bra att vinden blåser förbi och lämnar efter sig lite elektricitet. Det är alla överens om. Det tycker jag att det tror jag att ingen säger något stopp emot. Men det är att man för de där möllorna, de är alltid nära någon. Och det där, och sen för det andra att föra ut dem i havet och bygga, fast det finns byggnadsteknik idag, men det är ju klart att sunda förnuftet säger att det måste vara mycket, mycket, mycket dyrare. Och underhållssidan, hela den sidan. Och så står ju vindkraften idag, står ju helt i relation till den andra energins pris. Och den har ju inte här förråd sjunkit. Så det vet vi att ju mer den stiger, så stiger det till, så ökar förmånen för vindkraft. Mm. Om man räknar att de bygger de här möllorna, var de sen bygger då, och de snurrar i 20-30 år, så de kräver naturligtvis sitt vissa underhåll och servicer och hela det där. Men under de här 30 åren har energipriset stigit med kanske 200%. Räcker inte. Det är sagt, det räcker heller. Och den där möllan, den bara snurrar på där med den där samma energi, alltså vindenergi. Så idén som sådan är liksom, ska man inte förkasta. Det är säkert en, och det kommer att utvecklas nya system och nya generatorer och nya sätt som är effektivare och allt det. Men det här att föra det ut i havet där man, den som har varit någon gång ute där, så vet ju att dit kommer inte man alla där. Det kan stå en vecka som inte går till att få igång någonting om det blir sånt väder att han bestämmer där uppe att vi ska slippa ut dit, så slipper inte någon ut dit. Och i allra synnerhet med några reparationer och grejer. Det står stilla där. Och är det så att oljan tar slut så rår vi ut dit och seglar ut dit och servar. Sen har jag funderat någon gång när jag har liksom de som tänker bygga morgon och sitt och isen ser ut där och på inte. Alltså det är enda det går dit. Man lippar ju fram varken med hydrokopter eller med snöskåta, det är sitt ja, och det vet Boe ja, man går ut och ser liksom. Och jag går. Ja, man får dit ut och gå när det är så fast, då får man åka ner för vecka i öllorna. Ska man träffa dem? Det är klart att det här, jag menar, vindkraften är bra, men med dålig teknik och planering så kan man förstöra vilken bra sak som helst. Palmoljan är ju bara ett exempel på hur det var väl tänkt att man ska ha biobränsle, och så det är det kanske inte så bra sist. Eller det är så mycket infrastruktur som man kommer till att köra oss. Stora Amsjö, det är ju liksom något område vi har det för några människor mer. Eller Älvsjöland, det är på Helsingborgs stadsområde. Och här kyrkan så här på den här arsen. Lite skogen har jag uppe. Och boet har... Ja, men det finns så många gäster överallt. Ja, det har du rätt. Och dit får ni för fan i våldet på mig. Jag tror att man använder mer än vi. Tyskland till exempel, så man börjar med motorvägar och sånt. Ja. Det tycker jag är fint. Nu förändrar vi ju vid vårt samhälle och vår omgivning hela tiden med vägar och byggnader och far med hans mor. Hela tiden, allting förändras. Men jag skulle bygga det på Ålberg så inte de där skogarna som lurar in hit kommer så att det är någon som ska åktyra dem eller inte. Ja, jag har nog två goda verklar. Men det är ju så här med sådana här saker så man ser allt, det är så som allt annat. Det finns ingenting som är bara svart eller bara vitt utan det finns mycket gråzoner däremellan och så finns det så massa olika människor som ser på saker och ting på så olika vis. Första gången jag kom ner längs vägen från Fagervik och så den första möllan här på Varglandet så tänkte jag det följde med all sin att den skulle liksom ha varit malplacerad på något sätt. Utan jag tänkte genast att aj 17, nu ser man när man kommer här från vilket håll det blåser, redan på långt håll, och blåser det hårt eller är det lugnt idag eller hurdana uppvindar det och det där. Jag såg på det som så, sen började jag fundera att när hon faller det in liksom där i naturen och så här, att man ser på saker och ting på så förskräckligt många olika sätt i och med att man är olika individer. Ja, och sen är det nog det att det är så ovanlig syn i Finland vid möllorna. Om de skulle ens tänka sig i Finland att bygga lika stora vindmyllor som du hittar i Teneriffa och på sånt ställe att varenda en jäckel på den där holman sidan så vet du det skulle vara sånt ramaskri. De bryr sig om och bryr de sig turisterna om dem heller inte. De är faktiskt stora. Vet du då när man vill bryta till Öland då var det och det finns överallt. Då var det där nästan på en fläck. Och när vi åker förbi en buss, inte bryr man sig om det heller. Men just som Etti sa om infrastruktur, det är säkert. Det skulle ju egentligen störa någonting om det skulle vara i den där stora fina zon mellan körfilerna på motorvägarna så skulle ju rymmas möllator där. Vilket bra. Det skulle mellan tagligen störa. Det skulle höras ljud av dem heller. Trafikbuller skulle förstöra. Byggnadskedet kan det vara lite problem, men det är ju ändå. Trafikbuller skulle ta bort allt. Trafikbuller är mycket värre än de. Så säger någon att det är dåliga platser, men de lagar lite högre ton. Jo. Och det ska vara väldigt enkelt till spikfast de mitträckorna i dem. men när man ser att jag alltid bor någon bredvid, jag tycker det är bra ja, så länge folk reagerar. Att jag tycker det är hemskt när man säger att ingen bryr sig om. För allt som man gör så förstör man ju natur och så tror man att man får tillbaka med pengar. Vad är det någon skillnad? Vi betalar lite så får det bara. Jag nu tar av det. Vad tror du att det är nu när man ska visa bort mörtan och vad ska skarvarna äta sen? Ja men det är ju ljus. Har du hört om forskning? Jo, det är bra. Det var ganska intressant när du pratade om forskning. Forskning har ingen ifrågasatt forskning. Forskningen. Nu har alla människor som bor i kärren sagt att skarvarna äter både ljus och sik och allting. Nej, det är inte. Men nu har forskningen kommit till att det gör det. Så det är 10 år senare. Ja, vi har ju sitt läge. Vi skulle forskarna veta någonting om vi inte skulle berätta för dem. Det hör ju inte det här mötet. Man får vara försiktig med forskning om man tror på, men man måste ju också nog bedöma den. Det finns säkert både dåligt och bra, men alltså, det här har vi inte definitivt helt in, men fundera lite på det där, vad som kommer om det där diet och mat och vad man ska äta och sådär. Det är nog ganska fascinerande hur det svänger. Igår läste jag att det är för lite fett i barnens skolmat. Och det var då en liksom, ja. Men bara inom det där vindmöllorna. Jag var en gång för 10-15 år sedan på Tvinds folkhögskola i Danmark. Och det här, det var alltså olika skolhus där runt. Och så hade det byggt världens näst största mölla där i mitten. Och det här, och den hade den gav ifrån sig ett litet susande ljud. Ingen upplevde det störande vad jag vet där. Det var alltså precis mitt i skolan. Alltså, så jag upplevde inte att det var störande. Det såg inte störande ut. Det var liksom, det var ett spännande sätt att göra det, tyckte jag. Så man kan se så olika på det. Om man åker runt Wien, det är massor också där av vindkraftverk, hela liksom, inom stora områden, små parker här och var. Man ser nästan alltid ett vindkraftverk när man ser sig runt där på den släppen. Det är lite olika på, det är så, tycker jag, smak. Jo, det handlar inte om tycker jag smak, det handlar om havet det här som... jo, alltså det är liksom, jag bara liksom tala om det här med, för det finns nog väldigt många som egentligen bara bryr sig om att min utsikten från farstun blir annorlunda, och det vill jag inte. Det finns nog också den typens debattörer. Åtminstone i Österbotten. Alltså det är ju hemskt svårt just nu, den här diskussionen just nu, därför att det finns både de debattörerna som egentligen har redan stämplats av Helsingfors, så att säga, som just att det är bara villagästerna, sommargästerna där som klagar. Och delvis har det också haft att göra med det att de där sommargästerna där, de där villaägarna där, reagerar jättesnabbt, organiserar sig och började liksom agera. Och också använda argument som jag tycker liksom stämplar dem med samman. Och då så blev det där liksom rådande idén om protesterna. Medan det finns helt allvarliga och viktiga motargument för att bygga den sortens vindkraftspark som vi talar om med 60 mölvar och 2 kilometer gånger 1 kilometer under vattens betongö. Alltså, och det, liksom, det vill vara så att de argumenten som är för den här naturen, så de håller på att bli överröstade av den här första visionen. Alltså, ja, men det är ju någonting som vi kan fortsätta med över den här veckan. Det är liksom egentligen... Jo, nej, jag borde inte att prata om det där. Ni fick nog höra min åsikt i alla fall. Men ni behöver inte bry er om det. Jag har inget att vara verkligen bra av en kompare på den här smalla kärna. Det är inte så länge sedan. 27.4.86. Det där med att... Jag tror att många människor fick cancer och det kanske livet är över henne. Det här med ännu bara några sista ord om det här med att det här påverka. Alltså jag tror ju det att man ska inte vara rädd att, alltså man ska inte tycka att det är så väldigt dramatiskt fast man förlorar en hel del kamper också. För att jag tror att genom att det här sätta upp en bra fight, säg att det nu är mot någonting, säg nu någon motorvägsdragning sådär, och så blir man överkörd, alltså man blir det bygger den där motorvägen i alla fall, men om man har bråkat tillräckligt mycket och liksom haft tillräckligt goda argument, så är det kanske så att de tänker sig lite bättre för innan de nästa gång gör det vill säga att det jag tror inte att det inte ens en förlust så är helt en förlust, utan det är kanske bädda för att man klarar sig bättre nästa gång. Men sen då, som jag egentligen var lite inne på den, alltså att jag tycker vi, alltså vi representerar på något sätt närdemokratin, alltså vi representerar, vi är det här i byarna som inte sitter på den kommunala eller statliga makten eller någonting sånt där. Och att vi borde försöka samarbeta. Alltså vi kämpar med olika saker. Också det här kommun, det som förenar oss är ju det här med flyttande av kommungränsen. Men det är också lite olika. Men alltså vi borde försöka titta, tycker jag, på de här demokratiaspekterna och försöka hjälpas åt att liksom få närdemokratin tyngre. Därför att nu är den väldigt lätt egentligen. För att i det här landet finns det ganska bra möjligheter för en individ att göra någonting. Man kan besvära sig, man kan göra initiativ och så vidare. Och så finns det den här kommunen som har en massa makt och har planeringsmonopol och så vidare. Men den här byn däremellan, den har egentligen ingen roll. Alltså om man till exempel ska ansöka just om en gränsjustering, byn ska byta kommun, så enligt lagen så är det medborgare kan göra ett sånt initiativ. Kommunen kan göra ett sånt initiativ. Men om byn gör det så är det liksom okej, det är några medborgare, färre eller mindre antal, som gör det. Alltså byn har ingen liksom självständig status, utan det är liksom bara det här båda som räknas. Och det är det här, det är kring det här som jag tycker att det ska vara viktigt att försöka samarbeta. Att hur kan vi lyfta den här frågan? Hur kan vi med att det här planera det, med att se till att agendan sätts rätt, att det liksom propageras för det, att vi får ut det här budskapet om att det är kanske sen lite skillnad om det är en enskild person eller om det är 95% av byns befolkning som har en viss åsikt. Att det måste vara inte sådär bara att man kanske lite beaktad, utan det ska vara någonting faktiskt som ska finnas med i statuten, att det är en skillnad. Och runt en sån fråga så tycker jag att man skulle kunna försöka hitta på något sätt att samverka. För sen i fortsättningen så kan det ju gälla vilken sakfråga som helst om man lyckas få en det här. Och det blir olika sakfrågor för olika byar, men byn borde få en roll. Så det är vad jag hade tänkt säga. Hur ser du i framtiden? Kommer det att bli så här att byn skulle kunna få en roll också liksom helt enligt lag och rätt? Eller är det något som måste bara liksom skapas från byns och själv? Jag tror att både och. Alltså, om man nu tittar på vad som står i någonting som heter landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, som jag ändå då inte har med mig, jag kunde ha haft det. Har du med? Ja, ska jag se. Det är alltså, jag nämnde om den här landsbygdspolitiska samarbetsgruppen från olika ministerier och så vidare, så har skrivit ett sånt här program. Och där är det alldeles klart sagt att det här byn ska vara den minsta enheten i samhället. Kommunen ska ha en förhandlingsmekanism med byn, det gäller närmast serviceproduktionen, och man ska göra avtal, kommunen och byn ska göra avtal om hur servicen ordnas. Och då är tanken det att i framtiden kommer inte kommunen att kunna ställa upp med all service som vi skulle vilja ha och behöva. Och därför så måste man göra liksom, man måste hjälpas åt. Och det betyder också frivillig arbete i någon mån. Och det är alltså visionen att man ska göra det. Nå, till frågan då att det här, ja, det här har vi dessutom. Jo, är det just den där? Ja, nej, inte riktigt. Okej, då skulle du bara... För det där var vad landsbygdsriksdagen sa, men alltså det här samarbetsgruppen. Och nu, bara ännu för att visa hur den här kvarnen mal långsamt, så att det kom med i det här landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, alltså det här nätverket gjorde det. Sen så skulle regeringen göra en landsbygdspolitisk redogörelse. Och då var det ju en massa tjänstemän som hade jobbat på olika ministerier med det här landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Alltså erbjöd man det åt regeringen i stort sett. Tog bort vissa saker som inte regeringen hade kompetens att besluta om. Och det här, så väldigt mycket gick då från det här nätverket till regeringsbeslut direkt. Bland annat det att byarna och kommunerna bör samverka, byarna och kommunerna bör ha ett avtalssystem och så vidare. Så det står i regeringens redogörelse, vilket tungt politiskt dokument. Vad betyder då det? Inte nödvändigtvis någonting. Därför att om inte det är någon som kämpar för att det ska förverkligas, så kommer det inte att förverkligas. Om det är ingen som tvinga, liksom, om inte kommunerna själva gör det, om ingen från byarna tvingar kommunerna att med hänvisning till det dokumentet, det är väldigt viktigt att ha en sån hänvisning, men inte händer någonting av sig själv nödvändigtvis. Sitter kommundirektören och läser det programmet och så går han, kommer han till Varesund och vill göra avtal om service med. Så funkar det inte. Utan det liksom måste alla sådana här, så liksom det både och. Det finns papper på det, politiska papper, men det förverkligas inte av sig själva. Det är samma påverkan också på den nivån. Men man är ju så mycket starkare om man kan säga att regeringen säger så här, att då har man en helt annan situation att tala. Om jag får säga en sak som har många gånger irriterat mig där man nu till exempel följer med tidningspressen och skriver igena och det politiska beslutfattande till exempel i Raseborg där vissa kretsar säger att jag Ekenäs tar allt och landsbygden får ingenting och Karis liksom räknar sig dit nästan och Ojo åtminstone och inte det är ju sant. För då sköter de ju inte sig, de politiska förtroendevalda sköter inte sig rätt. Det finns där en majoritet till exempel i en liten klick i ett Ekenäsområde som kan bestämma över hela. Utan det är ju periferin, hur periferins representanter lägger fram frågor, hur man samarbetar, Bromarbor, Snappertunabor, Pojobor. Det beror på Hur man lägger fram saker och ting, hur man startar det, var man söker sitt stöd. Det finns det en sån här liten klick som styr det hela. Utan det är bara hur man bygger upp det. Men det är som framgick av det allra första här, man ska vara ute i god tid och från tillräckligt låg nivå. Och börja jobba tillsammans från ena ända till andra ända. Tror jag. Ja, jag håller helt med. Det var en kille för 25 år sedan som jobbade på Vasa stad som var med i en grupp och han sa sådär att det är just, alltså, ni ska inte tro att det är politiska partier som kämpar med varandra egentligen. Utan över alla partigränser så finns det ett gäng av förtroendevalda och tjänstemän och de sitter och funderar hur ska göra det här så det här blir bra. Och så kommer man på en smart lösning och ju längre de funderar ju värre blir det att göra något det. Då kan man inte komma sen plötsligt. Just den där kurvan bygger väldigt mycket på vad hans statsdirektör i Vasa, statsdirektör i Vasa. Riktigt, riktigt god. Och väldigt naturlig egentligen. Så här måste ju vara. Folk pratar med varandra och så kommer man överens. Ja. Finns det några exempel på sådana här byar som har lyckats med någonstans byta fastighetsägare som har lyckats med att, så att säga, komma över kommungränsen? Finns det sådana här fall? Jo. På vilka grunder som har de sen lyckats och hur det produceras? Alltså det i samband med den här Paras-processen nu, så har det faktiskt skett en hel massa gränsjusteringar. Så att man har det här. Men är det byggornas initiativ som har? Jo. Det är nog. Men observera, och det är det som är det otrevliga. Det är ganska få om något exempel när kommunen har sagt nej och byn har sagt ja. Och det är på min arbetslista att försöka fara och prata med de som det här lägre tjänstemännen på finansministeriet och fråga att under vilka förhållanden ställer ner på byns sida mot kommunen? Hur ska det se ut? Och om jag får något gott tips vad det är som krävs så ska jag nog dela med mig. Vi behöver ju det själva i Österby, men att det är väldigt sällsynt, tyvärr. De påstår att det finns nog några exempel också under den här med. Jag skulle vilja se dem riktigt, vad det egentligen handlar om. Här i det här fallet, när det ju gäller den här västra delen av Ingvar, den här folkomröstningen som gjordes här, så är det ju klart att det blev ju på något sätt en tillfällig stagnation i och med att det gick ut på det att vi vill vara kvar i Ingvar och höra till Ingvar. Men om Ingvar slås samman med Lojo, sjunde och kyrklätt eller så önskar vi gå till Helsingborg. Så det aktiveras ju den dagen när ett sånt beslut börjar planeras allvarligt. Och det kommer ganska snart på efter vad det verkar, vad man hört på radion idag. Hörde på radion idag. Idag, jo. Så. För det nyåret vill de ha. Jag förstår ju att jag har något allvarligt. Klart besked, annars kommer man med sen på de villkoren som de andra har ställt upp. Förutsatt att någon kommer ihåg den i folkomröstningen, det skulle påminnas kanske. Det är sent annars att lämna till nästa månadsmöte. Jag tror att nästan varenda igen, eller så här, vad man har personkännedom om. Människor önskar ju i det långa loppet att vi ska få höra till Ingå kommun som en självständig kommun. Ja, men det var ju ett sätt att på förhand visa en vilja. Alltså Österberg var ju ett annat läge där, men det var inte beslutat. Alltså vi var ju i läge att vi skulle också gå ifall, vi ville också gå ifall man gick samman, och så gick man samman. Så att det här, där hade fallit ut det där nog nu, och det är ju därför som vi kämpar så pass svårt som vi gör. Sen är ju det väldigt intressant att se vad som kommer att stå i det här nästa regeringsprogram, för att det är ju ett väldigt tungt politiskt papper. Som, vill jag nog påpeka, det skrivs i huvudsak, eller liksom ska säga, den stora delen av det skrivs nog i ministerierna trots allt. Inte de politiska partierna. De har sina grejer som de kör fram och som det är fight om och sådär, men liksom det är den stora massan av ärenden som kommer in, så det kommer från ministerierna. Ministerierna skriver för fulla munkar, ministerietjänsten. Så att också där fungerar nog det här att det liksom, det börjar på en lägre nivå och sen blir det svårare och svårare att påverka. Men det blir intressant att se vad de står om kommunsammanslagningar och kommunstorlekar och sådär. Det finns två olika teorier. Endera det att man nu kommer att gå med hård hand och säga att nu ska det slås samman och det snabbt. Eller att man går en annan väg och istället säger att okej, ni får lyfta bort en hel del av vad kommunen ska syssla med till en större regional myndighet kanske eller någonting. Alltså att man och kanske Åland har lite av det systemet, Kajana-experimentet har ju det väldigt tydligt. Det kan gå och det håller också. Olika håller på olika tippningar, men svårt att säga. Det var ju liksom en delning här att ta in på den västra delen på att det var det. Vi vet man vad det är boan på och tänker. Det har jag hört. Liksom. Jag skulle ha en fråga. Om det är så mycket ministerierna som egentligen förbereder. Påverkar och liksom verkställer olika program och den här regeringsdokumentet och planen. Så hur kommer man åt tjänstemännen? Hur kan man påverka den? Ja, det är att vara där. Det vill säga ha en dialog med dem. Ja. Och hur har man en dialog med tjänstemän på den nivån? Det handlar om att vara med i olika grupper. Alltså det är ju att nu påverkar regeringsprogrammet och liksom regeringsprogrammet, det är ju liksom det högt där uppe. Men det bygger ju på en massa mindre aktiva grejer. Det gäller att vara med där. Alltså, och det är ganska jobbigt, men det gäller att försöka, och det finns möjligheter. Att det här, åtminstone inom landsbygdsutvecklingen, finns det ganska bra möjligheter att ta del av det. Och det gör man då genom att man är med via olika organisationer och så här, och ser till att man kommer till tals med de som sitter och funderar. För att, alltså, det är ju det som är så fantastiskt, tycker jag, som har frapperat mig de här senaste åren. Det är ju det att när man sitter ungefär som här runt ett bord med det här ministerietjänstemännen, inga liksom väldigt liksom tunga tjänstemän egentligen, men diskuterar landsbygdsfrågor av alla möjliga slag, och det här, hur lätt det är när man en gång har kommit runt det där bordet, får sitta med runt bordet, och det är inte svårt att komma dit bara man förstår, liksom bara man orkar sitta där sen år efter år. Det är också en fråga. Men liksom, hur lätt det är när någon, att när en diskussion börjar, att okej, men hur skulle man kunna göra så här med den här saken, säger någon från något ministerium, och så kan den där idén förändras direkt under den diskussionen. Det är bara löst prat ännu. Sen nästa gång kanske finns det ett papper på det, och så sen blir det värre och värre att göra någonting av det, mera som det har pratats. Men jag menar, det är sånt att man ser precis hur det fungerar, det där med det, och där är ministerietjänstemän, där är organisationsfolk, där är församlingarna med, där är, som jag sa, alla möjliga typer. Där sitter någon från det här, från universiteten och allt möjligt. Men alltså, om någon här nu i det här rummet skulle vilja liksom inom 5 år sitta vid ett sånt bord, vad skulle man göra då? Skulle man aktivera sig inom byrådet, komma med till landsbygdsriksdagen? Hur skulle man? Jo, alltså, jo. Och alltså, man måste ju på något sätt påvisa att man har en viss erfarenhet, och sen liksom göra till kännage att man vill vara med. Och det är inte alls svårt, alltså inte det så att det är, alltså det finns mycket av sådana här aktiviteter, det är inte alls svårt att komma med. Vad för slags erfarenhet ska man då kunna påvisa? Men kunna någonting om det man, alltså det blir ju alltid någon sån här liksom sektorgrupp då. Alltså. En fiskare erfarenhet av fiskeri, havet, skärgården. Ja. Där är en erfarenhet. Ja, absolut. Och naturligtvis inte liksom enbart bara att hur man drar upp fisken, utan också liksom lite mer om vad som är förutsättningarna för fisket och sånt. Så, men allmän kunskap och specialkunskap inom någonting. Men inte det något. Men det är det där att vilja vara med och vilja påverka. Det är det som har någonting att säga. Ja, i dagens läge så är fiskare döende utgård, ska jag säga. Och med det här, så finns det ju fisk för efter 5 år, och finns det inte någon mer fiskare. Men havet finns ännu. Ja, det finns nog visst. Men hur går det med vindkraftverken kommer i havet? När det redan håller på att dör. Jo, ja, så det är ju. Där är ju en hel massa röster som man kan höja. Om vi säger på varje zon ska så röra vattnet från det här skiten, att det duger till något. Det får man ju något fan där med. Ursäkta att jag svär att kalla skiten. Ja, men det är så. Det är att bo på det. Och jag vet nog att bo på. Kanske fiska mer från jag. Till och med forskarna har sagt att fiskeståndet har minskat med bara 70% och 80%. Ja, det är dryga vecka sedan, så jag har 9 valgor ut. Jag tänkte fisk, sik på hummer, kär och vilken strömming. Nu fick jag inte lova. Så det var ju ingenting det. Inga lite mycket skattig. Du har fel när du är ute. Nej, jag tror att det är efter fiske, så att det är före fiske. Det är skillnad, jag tror. Jo, jo. Det här, så här var det så här, de går nog då. På onsdagen och lördag, så fick jag förlora säkert i torg. Nej, ja, jo, allting förändras, allting förändras, jo. Det är tyvärr så. Nej, ja. Fina Kallemans rätt, nej, och tillåter allt sånt där. Men hur mycket små fiskar och andra sådana som lagar sönder i kinn och sånt där, de vilkarna, så det är intressant att hitta. Inte vet om forskar där eller funderar på det. För de tror att det är en hel del. Och det vet jag också själv. När man har fått små gösar på nätet, när man tar upp dem på sådär på 12-15 meters djup. Man kan simma i några meter. Och så flyter de upp och så är trutarna där och tar dem. Och det är nog det som jag som har sitt det. Så. Men det var ju inte några meter. Det var spåra ut. Men det är bara så. Det får spåra ut lite. Ja. Jag tror jag bara jag håller på efter 5 år mer eller mindre. Du är så gammal. Ja. Nej, jag är så gammal ännu. Han är ju en sådär 80 vid det här. Nej, han är ju detta för man nu. Man har ju gammalt på andra. Nej, det är inte det. Han är ju yngre av mig. Men jag är ju gammal på bilen här. Det är en sak som jag började tänka på när jag lyssnade på det här att när det var diskussion om den här byplanen och försöka liksom bara i förväg, på något vis börja fundera i förväg innan någonting händer, så skulle det vara någonting i framtiden att fundera på att ha någon sorts, inte bara byplan utan en sån här kärgårdsplan. För det som håller på att hända med vattnen här är ju alldeles... Jag tycker att om människor skulle förstå i Helsingfors hur illa vattnena mår här, så skulle det ju vara totalt, liksom, människorna borde vara ute på gatorna och demonstrera att det är så dåligt. Så det där, skulle till exempel, då är det just att det är bara vindkraften, utan det är just det här med att om den här parken byggs där så försämras bara vattnets hälsa, så att säga. Så om man skulle just gå åt till där och liksom använda det här till att uppmärksamma staten på hur illa det har börjat gå här i kärgården. Jag var på ett kärgårdsseminarium och där frågade jag en gossar från miljöcentralen att vad ska det hända när de här lyxkryssarna dumpar sin kacka? Ja, bland annat. Jo, så sa han, det är ett problem, jo, men hur sagt det, man vet vad man själv gör. Mm. Det är ett skrämmande faktum det där man pratar om, till exempel att man kan sitta år ut och år in och förhandla om Östersjöns skick till exempel och inte får en sån enkel sak ur världen som till exempel förbud på att dumpa latrin i havet. Det är så otroligt att man kan inte förstå det. Det är ju bara skit som hamnar i, utan det hamnar i tungmetaller. När man erbjuder möjlighet att få pumpa gratis i hamnarna i land. Ja. Det är redan sådana vanliga människor, man får ju ut kissa i havet eller? Men det är sådana där saker som man överhuvudtaget kan, så här, man förstår inte egentligen riktigt att var klämmer skor, men det är väl rädslan om att mista kryssningsfartyg till hamnarna som istar slutligen. Men, bara om det är stora pengarna där också sen. Men när miljömyndigheterna säger att det är viktigast att jag vet vad jag gör. Ja. Men det har nog alltid vetat du. Det var ett problem. Min tro att det kommer då mycket skrabbar upp i valoppen. Det kommer ju naturligtvis. Man har sett att det sparkar och vattnet blir där några dagar så är vattnet grönt. För att se hur det är i sjön. Nej, det kommer. Och det är ju regnvatten som är där då. Jo, den bästa kommer nog från ovan. Ja, om det kommer bäst. Ju mer kalja England och dricker. Jag skulle borde riktigt gilla någon boende. Det borde fast ett stopp för det. Alltså jag tror att det här Östersjö-problematiken, den går ju långsamt. Det är nog många som säger att det kommer lite eller för mycket prat och för lite verkstad. Att jag menar, det är nog, tror jag, ett exempel just på det här med hur krångligt det är. För att jag tror att alla egentligen förstår det där och vill det där. Men det finns en massa sådana särintressen och lagar och grejer som hindrar att det inte går. Och då är ju så många länder inblandade, också icke-EU-länder, som... Dessvärre är det väl det som är det stora problemet? Det är för, ja, det är liksom för många inblandade, för många så, kockar och det här. Ja, och viljan saknas. Finns inte viljan med så går det inte att få igenom det. Att det är nog sån här fanracka grisen att han sa att det var en jävla massa skrik för så lite ull. Ja, men sen om jag skulle få bestämma så skulle jag sett om det är vindkraftspengarna på att oljebekämpningen skulle vara i kik den där som det händer någonting. För det är ett om utan det är när. Finska vinkeln. Och då var vi med en bara spadar på stränderna och inte något annat. Så brukar det vara. Risken växer oroväckande. Man kritiserar ju många gånger, har ju kritiserat många gånger kanske att det sätts pengar till exempel till det där gäst i andra länder, grannländer för utbyggande av reningsverk och det ena. Men jag tror att de pengarna är goda investeringar när det gäller vattenkvaliteten. För att nu är vi förstås ganska stora bovar här i Finland, men vi har sådana grannländer, en hel massa som nog ännu dessvärre inte har det där. Ens en tanke på att få den saken i skick, utan det finns annat som går före. Vill du säga någonting bättre? Nej tack, jag är riktigt nöjd. Tack ska ni ha. Tack så hemskt mycket för en...